Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.15, İyi Kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Çok yaman bir laf edeceğim ama kendimi artık tutamıyorum. Duydunuz gitarın sesini. Ne yapayım ya, bir içimden atmam lazım. Unutulur gider. Valla bence iyi yaptın. Çok uzun zamandır duymadığımız bir ifadeydi o. Duydunuz gitarın sesini. Duydunuz gitarın sesini, günün gazetelerine başlayabiliriz. İçinde kalacağını. Günaydın ama öncelikle. Ama içinde kalacağını dışında patlasın. Doğru. Buyurun efendim. Bir günaydın. Bir günaydın diyelim. Dedik o kısmını dedik. Bir günaydın. Oktay'ın bir... jetlag hadisesi bittiğine göre artık. Ben dün de günaydın diyemediğim için. Önceki İçinde bütün kaldım. Kadınların özel günlerini kutluyorum. Dün atladık çünkü. Dün herkes ondan bahsetmiş. Ya şimdi ondan bahsedecek durumumuz yok. Burada iki anzo yayına geçtik mikrofonun başına. Ama bilmediğimiz şimdi... etmediğimiz şey hakkında ne konuşacağız? Olur mu canım, şimdi 3 anzo daha güzel konuşacağız. Abi bütün herkes yazdı ya. Bu artık bu kadar rahat konuşulabiliyorsa, herkes bundan bahsedebiliyorsa biz de özel günü bir kutlayalım. Dünya özel gün. Ya bazı kelimeler var hakikaten telaffuzu çok zor ya. Regl. Sırf o yüzden insanlar böyle başka kelimeler bulmuşlar. İşte adet, hastalık falan filan diye şeyler. Yoksa nasıl de... Regl. Ben şurada bir Bob Marley'ciyim. Özel gün kutlamış olduk böylece. Dün müydü? Dünmüştü. Dünya Regl günü müydü? Dünya Regl günü. Ya öyle gün mü olur ya? Biz Allah'ta atlamışız ya. Böyle yürümüşler sokakta. Get up, stand up. ne oldu şimdi bunu kutladık tam? Ya bu nasıl kutlanıyor? Hakkımızdır. Ne bileyim abi, söke söke alırız. Yani kadınlar günde falan bir şeyler yapılıyor normalde ya. Vallahi sevgili Ece Temel Koyun'un çok güzel bir yazısı vardı. Şahane. Herkes onu okusun bir dün. Dünün yazısı. Vallahi çok güzeldi. Bu şarkı da çok güzel gitti üstüne doğrusu. Bunun arkasına da Reglim Regl diye bir türkü var onun. Şimdi ben şöyle bir şey... Reglim Regl mi? Ha, Eurovizyon'a katılacakmışız bu sene. Bazı... nasıl diyeyim? Konjonktür diyeceğim şey için. Angaje de diyebilirsin. De Ege'cim de. Bazı durumlar, siyasi durumlar falan bazı köşe yazarlarına yarıyor gerçekten. Mesela. Yani böyle coşuyorlar. O hava yani şey dediğim bir olayın üstüne 3 gün 5 günlük bir durum değil. Yani böyle bir sürecin içinde yıldızlaşan, hakikaten devleşen yazarlar oluyor. Onlardan biri oldu Ece Temel Kur'an. Bu aralar hakikaten böyle ver yansın ver yansın diye geçiyor. Buyurun efendim. Yani o günle beraber ne yapmamız gerekiyor? Daha saygı duymamız gerekiyor herhalde. Öyle vallahi bilmiyorum abi, onu da söylesinler de. Anneler günde ne yapacağım belli, babalar günde ne yapacağım belli, sevgililer günde ne yapacağım abi belli. Abi yeni yeni oturuyor daha. Bu daha yeni konuşulmaya başlayan bir konu. İlk başta bu sene konuşuyoruz. Gelecek sene de konuşulur bence. Ondan sonraki sene ne yapacağımız yavaş yavaş konuşulduktan sonra. Biz sadece konuşmakla kalacağız Oktay, zaten hani buna... Başka bir şey düşünme ben. Ayıp bir şeydi yani birkaç sene ayıp önceye kadar. Değil. Ayıp mı? Evet, ayıbım ayıp değil de konuşulmayan bir şeydi yani. Ayıp derken işte öyle konuşulmayan böyle bir şeydi yani. Ama şimdi bugünün sahibi kadınlar şimdi otomatikman. Evet. O zaman onların bunu daha güzel bir çerçeveyle sunmaları lazım. Mesela benim böyle özel günler için bir tane hazır lafım var. Bu lafa bugüne uymuyor yani. Bence sadece senede bir gün değil her gün regl günü olmalıdır deyince böyle yok ya daha neler diyen pek çok kadın olacaktır yani. Hakikaten o da çok ters laf ya. Hakikaten. Ben çok bir rahatsız oldum. Erkeklere düşer hakikaten yani, biz burada 3 hanzo olmamızın çok büyük şans olarak görüyorum dünkü özel gün için. Gerçi bugün konuşuyoruz ama. Bugün konuşuyoruz. Yani özellikle erkeklerin konuşması lazım bu konuyu. Hayır, konuşa konuşulacak bir şey olduğunu tabii göstermek lazım. Onu göstermek lazım. Bir de hani kadınlar belli bir noktaya kadar konuşabilir. Belki erkekler daha rahat konuşur bunu diye düşünüyorum ben. Ben neyse hala bir rahat konuşamıyorum. Üstümde baskı var. Sen yıllarım de kızardın mı Fahir? Evet çünkü Fahir annesi ilk bu konuyu açtığında bir tokat atmıştı. Onun şokunu hala üstünde atamadı. Artık yeni nesiller hiç olmazsa o tokatları yemesinler. Ebeveynlere sesleniyorum. Çocuklarınız, melek yavrularınız. Regl, bak söylerken bile şey oluyorum. Regl hakkında bir şey sorduğu zaman onu en güzel şekilde cevabınızı vermenizi istiyorum. Küçük çocuklar, haydi bakalım ebeveynlerinize sorun. Bir Bob Marley boyunca konuştuğumuza göre. Bundan sonra biz de haftada bir gün Bob Marley üstüne bu konudaki fikirlerimizi şey yaparak yavaş yavaş toplumu hazırlayalım. Türkçe derslerinde falan bu harf düşmesi konusunda çok güzel örnek olabilir. Bundan bence de genç arkadaşlarımıza girebilir. Regl. Yani işte bazı noktalarda harf düşmesi yaşanacağına ilave harf işte. Regl. Hep de o i harfi ya. O başa da geliyor bazen. Onu çekim ya. İradyo olarak. Çekim yap. Reglim, reglsin, regl, regliz, reglsiniz, regler. Ablam, regler. Regler, aygler gibi oldu. Şimdi, farklı bir ırk gibi. Gündem kaynıyor. Eğer özellikle konusunu kapattıysak, bitirdiyse konuşacaklarımızı hemen kısa kısa ben vermek istiyorum. Başbakan'a ayakkabı attılar. Aa! İlk haberimiz. Nerede? Tayland'da. Ha, ben de... Ne, kaç numaraymış? Bence Türkiye'de yazar kasa atılmasının önüne geçebilecek, zirvedeki yerini sarsabilecek bir eylem daha düşünemiyorum. En son hakikaten yazar kasa başbakanlığa atılmıştı gerçi de. Yetiştirememişti ama değil mi? Yok canım o kolay değil yani. O hareketin en kötü tarafı oydu. Atmıştı da böyle bir ayağın ucuna falan gibi bir şey, mesafeye kadar atabilmişti yani. Valla herhalde Asya'da falan böyle bir kültür var. Ben hiçbir Avrupa'da görmedim. Ayakkabı fırlatmak veya böyle ayağındakini çıkarıp bir şekilde karşındakine hücum etmek. Onu adeta bir silah gibi kullanmak. Ben onu şeyde de görmüştüm. Bu Amerika Irak'a girdiği zaman Saddam'ın heykelini devirdiler. Iraklılar da terliklerini çıkarıp Saddam'ın heykeline vuruyorlardı böyle. Ama şöyle bir durum var. Bu ayakkabıyla ayaktaki şeyi silah olarak kullanma, ben tekrar tekrar söyleyeceğim ama bu Tina Turner'ın hayatını anlatan filmde Ike Turner da kovboy çizmeyi çıkarıp dövüyordu Tina Turner'ı. Hem de kovboy çizme yani. Hani terlik gibi bir anda çıkacak şey değil. Uzun uzun uğraşıp dur şu çizmeyi hele bir çıkarayım diye. Çıkarıp dövüyordu yani. Demek ki bu o da olan demek, bir şey. Hepimiz silahla dolaşıyoruz yani. Ike Turner, aslında öyle bir durum var ortada. Bence biraz onun kökenini araştırsak kesin genlerinde vardır. Bir Asyalı karışmıştır onun için. Evet, zenci adam. Zenci menci ama araya Asyalı karışmış. Ne yapayım abi, kanına girmiş. Sen başka birini gördün mü kovboy çizmesini çıkarıp şey yapar? Yani yok, çok göremezsin. Kovboy çizmeli adam da görmediğim için öyle bir eksiğim var hayatım. Dur o zaman. Tina Turner üstüne. Ha. Ah, o kızın canı çok yani. Niye atmışlar ayakkabıyı? Ya işte ilk başta pet şişe atmışlar. Ses getirememişler. Pet şişeyi denk getiremeyince biraz büyükçe bir ayağı olan arkadaşın ayakkabısını almışlar, onu fırlatmışlar. Yani niye protesto etmek için yani? Tabii canım, protesto etmek için. İşte niye? Ya bu bir telefon operatörü çalışanları. Ha. Orası çok önemli. Kaç numara ayakkabı atılmış? Onu konuşalım bence Tayland'da. Bayağı bir 44-45 numara bir ayakkabı peki, atılmış. Peki makosen mi? Nasıl yani şey mi? Spor ayakkabı mı? Siyah boya sürülünce bordo renk alan ayakkabılar var ya, ucunda iki tane fiyonk var. Evet tamam. O tip bir ayakkabı. Dün giydiğin ayakkabıdan bahsetmiyor muyuz? Loafer. Kösele. Oo, çok güzel deriymiş. O çok acıtır. Öyle bir olay. Geçiyorum. Geçiştiriniz. İsrail'den bir haber. Kısa kısa dedim ya. Kalsın. Tina Turner'ın anısına ya lütfen. Çünkü o ben haber. Ben gereken haberin içeriğine göre tamam. Gereken şarkı çalarım, merak etme. İsrail'li bir güzellik merkezi İsrail'de yılan masajı yapmaya başlamış. Parasını veriyorsun. Yılanı salıyorlar. Masajı yaptırıyorsun. Evine gidiyorsun. Ve yalnızca $80. Buradan reklamını yapmak için. Yılan masajı. Söylemiyoruz bunu vallahi ama. Valla ne yılan dediğin şey, ne seni bir kütlettirebilir, ne affedersin kulunçlarını kırdırabilir. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Ne kadar bir yılan? Güzellik merkezinin ismini söyleyeyim ben sana? Ne? Anaconda. Hayır. Ada Barak. Yemin ediyorum bana yılan öyle bakmayın. Yılan dediği neymiş onu açıklamışlar mı? Bildiğiniz yılan mı yoksa adımızdan anlayacağınız ya, gibi yılana benzeyen bir şey mi kullanıyoruz? İşte onlar açıklamamış ama bir tane yılan fotoğrafı var üstte. Yılanlar fotoğrafı var hakikaten. Birkaç tane yılan beraber Ada Barak isimli güzellik merkezi müşterilerine zehirli olmayan 6 farklı cinsten yılanla masaj yaptırıyormuş, eğitimli yılanlar. Ne yapıyor yılanlar? Bele bele dolanıyor adamın üstünde, oralarını buralarını sarıyor. Sonra toplamaya başlıyorlar yılanlar bitti. Anam pardon hanımefendi o benim için diye öyle bir şey mi oluyor? Vücutta açma yaptığını iddia ediyormuş. Güzellik merkezi uzmanları. Boğa yılanı gibi bir şey mi? Adamı hakikaten bir sarıp kütürdetecek bir şey mi? Vallahi bilmiyorum da ben Yılanların Öcü diye bir film seyretmiştim. Ondan Ali, sonra hiçbir... Ali Yerona. Ali Yerona olur mu? Fatma Kirik. Salmıyola. Vermiyola Osman. Hayır, Fatma Kirik adamın birine tükürmüştü ya. Benim aklımdaki... Kaç adama tükürmüştü sen de? Son görüntüsü o Fatma Kirik'in. Hafızalarda öyle mi kaldı? Ya kafada kapının kapı aralığında tükürmüştü. Bir de burada başbakanla pabuç atmışlar onu konuşuyoruz. Ben size söyleyeyim Fatma Giri'ye tükürmediği adam sayısı bence önemli. Hakikaten ve de diş arasında diye. Böyle bir şey var. $80 veriyorsun yılan masajını yaptırabiliyorsun. İsrail'de masaj turizmi başladı. Hayırlı Türkiye'de yıllarca ayı masajı vardı. Ayılar sokakta dans eden ayılara çiğnetiyorlardı insanlar kendilerini. Bu haber olmadı da. Ve hatta bu ayılar sokaklardan toplandı sanatçı ayılar diye ormana sadalındı. Orada yılanları kullanıyorlar böyle. Ne noktada hayvan kullanılmış oluyor ben onu anlamıyorum ya. Vay. Bu yılanları da salsınlar bence. Nereye? Sanatçı yılan diye. Nereye salsınlar? Kanalizasyona salsınlar çeşmelerden çıksın. Yani hangi noktada hayvanlar profesyonelliğe geçiyor onu mu söylüyorsun? Evet. Evet ya bence bu tartışılması gereken bak bu nokta. Yılanın haberi var mı masaj yaptığında? O sokayım diye uğraşıyordur belki sarayım boğayım diye uğraşıyor. Yazık orada üstünden para kazanılıyor. Sarayım da şimdi bir boğayım. Öyle sarayım da sokayım. Yılan sokayım. Siz asil zannediyorsunuz ama. Çok yavan hayvandır aslında. Ama bir de şey derler ya bu soğukkanlı hayvan değil mi bu? Hı hı. Abi ürpermez mi adamın sırtını dokandığı zaman? Soğuk eller gibi mi? He, soğuk eller operasyonu soğuk sırtımda. Bütün ben masaj mı olacağım bütün tüylerim diken diken mi olacak? E olsun canım. Bir tane de değil 5-6 tane sırtımda 5-6 tane soğuk el. Doktor seni muayene ederken sırtına dayadığı zaman stetoskopu. Titremiyor musun? Bak bir şey söyleyeyim cümleleri kurarken lütfen yani şey en sona atma. Devrik kurmayayım. Devrik kurma. Rahatsız oluyorsun. Doktor dayadığı zaman sana stetoskopu dedi. Lütfen rica ediyorum ya. Pislik. Evet. Oy oy evet. Bitti mi kısa kısa dünya turu? Kısa kısa dünya turu bitti. Müsaade ederseniz. Ne pis dünyaymış bu dünya. Dünya çalkalanıyor. Yılan dünyası bu dünya. Anneannem bir bayılır yılanlara. Böyle seyrediyor televizyonda. Ay işte böyle gördüğü zaman. Hadi ya. Onda ben... öyle bir şey var. İnsanın... Yılan korkuyla hayranlık arasında gidip gelen hisler var. Ama o neden ben biliyorum. İnsanlar birer hayvanla özdeştir. Yani ruhsal anlamda. Bak senin anneanneninki tam bir yılan. Yılan. Yılan. Ne sinsidir o? Ne sinsidir o? Ama mesela bak ben hep özenirim ya. Benim, at mı? Yani at olduğunu artık biliyoruz. Oktay ben, mesela. Kurt ben. Yalnız ama bir o kadar da vakur. Tam bir alfa erkeği. Yok yok ben öyle bir test vardı ya yapmıştım ben onu. Ya bir hayvan çıkıyor. Kurt mu çıktı yok, sonunda? Yok kartal çıkmıştı bende. Ne pis pis bir hayvan. Kimseye de bir maymun diyor şey de bir şey çıkmıyor ben. Yok çıkıyor ya. Su samuru çıkmıştı mesela benim bir tanıdığımı. Bana da sansar çıkmıştı. Pislik. Sansarın özelliği. Sansarın ne özelliği var onu da bilmiyorum. Ya. Kunduz desen sinsi gerekir olan sansar falan. Mıydı? Sinsi olan. Bilmiyorum. Sansar galiba biraz böyle şeysi bozuk. Anladım ben. Sansar şey var. Anladım ben. Sizin dediğimde ben anladım. Anladım bir daha bir anlatırsam. Sansarla ilgili La Fontaine'in bile esprisi yok ya. Var mı? Hakikaten ya. O kadar ezik kaybolmuş bir hayvan. Yazık ya. Rahmetli La Fontaine'i de buradan analım böylece. Oktay yeri gelmişken. Yemin ediyorum hiç alamıyoruz valla. Alamıyoruz. Ne Ezop ne La Fontaine. Ayıptır yani. Ondan sonra da bazı hayvanların niye nesli tükeniyor? Masalı yok. Bir benzetmesi şey yok. Bir şey yok. Şarkısı türküsü yok. Ondan sonra... Yani kel aynaklar bitiyor. Niye bitiyor abi? Şey bir tane yapmazsın. Bir masal çıkaracaksın. La Fontaine yetiştirememiş. O kadar da hayvan var. Hangi birine bir şey yetişecek? Adam ha babam yazmış. Ha babam yaz babam. Uyduruk uyduruk yazıyor. Ne peynir kapmıştı şarkı söyletmiş. Tamam. Bu adam bunu kaç yılında yazdı? Kel aynağı kaç yılında yazdı? İlk şeyini fable'ını 10 yaşında yazmış La Fontaine. Ve Allah diye böyle herkes hayret etmiş. 10 yaşında böyle nasıl bir şey? Sene kaç İkinciyi sene? İkinciyi 11 yaşında yazmış. Onda çok olay çıkmamış. Yani. Ve La Fontaine son fable'ını yazdığında o çok bildiğimiz. Rahmetli. O leylekle şey var ya. Tilki. Leylekle tilki gitmiş yemeğe birbirlerine yemeğe gidiyorlar falan. O zaman sağırmış. Ona rağmen yazmış. Ona rağmen o fable'ı yazmış. Yalnız durumda. Bir şey dikkatimi çekti. Bu fable'larda hiç cinsellik falan yok hocam. Neden? Olmaz mı ya var. Sen okul kitaplarına yansıyan fable'ları biliyorsun da ondan. Ben sana getireyim. Diye. İnternette var. O mesela o tilki ile leylek arasında bir şey geçmiş mi bilmiyorum. Baş başa bir akşam yemeği nihayetinde. Geçmez. Bir atla eşekle ilgili bir şey vardı. O bende var. Onu sana getirebilirim. Bu La Fontaine de çok pismiş ya. İçiyormuş şarabı. Yani şimdi ölünün arkasından da konuşup öldü değil mi? Fontaine. Tabii canım. La Fontaine. İç şarabı yaz arabı diye öyle oturup yazıyormuş. Bir de şeftali ile şey arasında bir fabul vardı. Neydi ya? Ha, erik arasında. Erik arasında bir fabul vardı. Onu da getirebilirim. Çok güzel bir şey. Ama ne güzelmiş ya. Gerçi o hayvan değil. Niye onu yazmış bilmiyorum. Sapık sapık. Güzel bir lafı. Pis herifti. Pis. O zaman ben sizi alkışlarla ebediyete uğurluyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Duydunuz gitarın sesini. Ey yavrum be, ne güzel lafmış. Oktay'dan çok kıskandım. Ben de kısa kısa yapmak istiyorum. Kısa kısa, kısa yap, yap bakalım. Yap. Kısa ay, kısa iki parça. Şebnem ispatladı, sıra Özcan'da. Bunların zamandaki vakası vardı ya. Ne o? Sen şeysin, o da hayır, sen de şeysin falan filan diye. O madem raporla gelmişti. Ana konuları söyleyemeyeceksin, can alıcı kısmına giremeyeceksin. Niye haberi veriyorsun? Tamam bana? Canım ben. Bugün, o benim terbiyemden, edebimden. Çok özür dilerim. Bugün yayında uzun uzun regil diyorsak hiç çekinme Fahir. Yavaş yavaş her şey konuşmaya başlayalım. O demişti ki sen şey değilsin demişti. Ondan sonra kız da rapor almıştı. Ondan sonra da sen delisin falan gibi bir şey dediler. Onu akıllıyım diye rapor almış hakikaten. Zekası yerindeymiş Şebnem Şefer'e. Ondan sonra Özcan Şebnem Şefer. Sevgili Özcan. Özcan Deniz. Sevgili Özcan Deniz. Sevgili Özcan Deniz'e de şimdi dava açmışlar. O da biseksüel olmadığını ispat etsin o zaman diye. Bunun nasıl ispat ediliyor? Böyle bir şeysi var mı? Bir de niye ispat ediliyor? Hakikaten niye ispat peşinde? Çünkü biliyorsun hukuksal olarak ispat et, ispat edemiyorsan pes et diye bir sistem var. Hukuksal olarak. Yani herhalde öyle bir şey var diye tahmin ediyorum. Bu ikisinin arasında şimdi Özcan Deniz önümüzdeki günlerde biseksüel olduğunu veya olmadığını... Orada çünkü iki kutucuk var. Biseksüel misiniz? Evet, hayır. Oradan birini işaretlemek zorunda. Bu kısa kısa fotoğraflarla devam edelim. İngiltere. Özcan Deniz'in de esamesi okunmuyordu. Şey ne güzel gündeme gelmiş oldu böylece. Esamesi okunmuyor oğlum. Adamı vurdular daha nereye gelsin Ege? Aa doğru, İzmir'de öyle bir şey olmuş değil mi? Ne yapsın adam, daha ne yapsın yani? Al bu da diyetin diyerek kolunu ne kesip gelip bahsediyor. Dizisi vardı, dizisi başlıyordu. Ne dizisi, ne dizisi, ne dizisi bu? İşte dizisi başlıyor diye herhalde. Aşk sıcaktır mı? Böyle bir şey vardı. O herhalde ondan tekrar bu tartışma gündeme geldi. Hakikaten. Başlayacak mı yine? Ne bileyim, bir geçen hafta gördüm ben tanıtımını. Benim İstanbul piyasasında çalışan, müzik dünyasında çalışan bir arkadaşım vardı da bir zamanlar kimdi bu? Hani Konyalı'nın şarkısını söyleyen kadın. Hatice. Hatice. Hayır. Şey Nadide Sultan. Nadide Sultan. Nadide Sultan'ın oraları buralara çıkmıştı bir gazetede. Evet. O promosyon çalışmaları başlamış demişti. Hakikaten bazı haberleri böyle okumak lazım. Mesela... Deniz'in haberi. Mesela sıradaki haberi öyle okuyalım. Sıradaki haberi. İngiltere batmıyorum fotoğrafını yayınladı. Bu da bazı ülkeler hakikaten şey nispet yapar ki ekonomik krizde değiliz diye bütün altın rezervlerinin fotoğraflarını çektirmiş. Koca hangar gibi yer. Bele bele külçe altınlar dolu ama bu da şey de olabilir, çok özür dilerim. Indiana Jones'un o ambarı var ya. Ha aynısı. Ona benziyor. Aynen ona benziyor. Kimden mi almış? Hemen baksınlar, İngiltere'de uzmanları var. UFO'lara bakıyorlar, bilgisayar var mı diye. Buna bu baksınlar. Photoshop'la olmaz mı? Tabii canım, bir tane külçe koy. Copy paste. Hem de böyle uçsuz bucaksız gidiyor zaten, ben oradan bir işkillendim. Copy paste İngiltere diyebilir miyiz? Bir de ayıptır ya. İzlanda ülke orada batıyor, bunlar da böyle nispet yapar gibi. Aa bizde bele bele altın var diye. Abi şimdi onu ne kadar çok savunursan o kadar çok korkacaksın, bir ülke ne kadar çok savunuyorsa. Yok şimdi zaten. Biz batmıyoruz. Mesela bizim çok netti o konudaki tavrımız. Hamdolsun. Hamdolsun dedik, bitti. Hamdolsun yani. Dedik, bitti, kapandı konu. Ama bak, İngiltere öyle değil. Kraliçe şimdi altın bilezikleri takmaya başlıyor. Kadın kolunu kaldırmış. Böyle böyle burada ağırlıktan kaldırmıyor. Yazık kadıncağıza. Ama orada yani devletin kasasında o kadar altın olması normal. Nasıl? Ondan daha fazla altın Türkiye'de olabilir ama milletin kolunda, efendim yakasında falan oluyor. Ben şeyi biliyorum işte, Molly buradaydı bizim düğün için. Hı. Hayatında ilk defa altın gördü. Şey ol, takı haline gelmemiş şekilde. Bak altın para falan diye. Aa böyle bir heyecanla şey yaptı. Adamlarda altın takma, altın alıp verme şeyi yok. O yüzden bütün altını devlet topluyor. Tabii canım, olsa Kızılderili'de sen bir altın gördün mü bugüne kadar? Onlar incikle boncukla. Molly de onu bilir bak. İnciyi boncuğu ancak. Göster Molly'ye. Nasıl bak? Bayılır. Tık tık takla atar sana bir boncuğa. Molly'de de var sanki böyle bir araya karışmış gibi. Ben öyle herkesin bir genetik şeyini bir inceleyeceğim. Karışmış gibi. Oktay'cım benim bu kadar kısa kısa. Japonya'dan o zaman kısa kısa haber verelim. Bakalım bu haberi nasıl okuyalım. Japonya Başbakanı Taro Aso'yu biliyorsunuz. Ya hep değişiyor Oktay. Sürekli farklı isimler söylüyorsun. Ben de bozuntu. Buraya gelen mi? İnternet bağlantısı isteyen başbakan mı? O muydu ya? İnternet bağlantısı mı? Bilmiyorum. Bir Japon başbakanı geldi. İlk istediği internet bağlantısıydı. Sanki YouTube var. Taro Aso. Vallahi biraz da zengince bir başbakanmış. Pahalı lokantalar ve barlarda harcamakla suçlanıyormuş parasını. Çok ters cevap vermiş. Demiş ki size ne? Para benim, harcarım. Halk devam isterse edin. Krizde olsun. Benim param var, ben de istediğim yerde harcarım demiş. Bak güzel başlamış da sonra. Para benim, harcarım. Halk isterse sürünsün. O noktada işte kaybediyor şeyi. Arkasındaki kitleyi. Bu arada uzmanlardan, dünya üzerindeki bütün uzmanlar şunu diyor. Paranızı harcamayın. Ne yapacağız abicim? Abi ne bileyim, bu şimdi kriz dönemi ya. Bu kriz döneminde paranızı sefer harcamayın. Sefertası dönemi başladı diyorsun. Hakikaten öyle. İngiltere'de dur bakayım. Haftanın 5 günü, 2 günü en az çalışanlar. Onda bir şey var. Ben tam öğreneceğim, söyleyeceğim de. 2 gün sefertasıyla gidiliyormuş. Ya o zaman işe. Biz de bir şey yapalım. Gözünüzü seveyim ya. Bak evli bak adamsınız. Ben köpek maması getirebilirim en fazla size hazırdan da. Bir şey yaptırın sabahları. Bir gün sen Ege. Bir kumanya mı olsun? Kumanya sen getir pazartesi de. Oktay Salı sen. Tamam. Çarşamba Ege sen. Ben sen malzeme getirelim, kısır yapalım. Ha. Öyle bir şeyle geçirelim çünkü madem kriz. Paylaşalım o zaman. Sen et yemeği üzerine çalış. Hmm, ben sebze oğlum. Üzerine çalışayım. Tamam çok güzel. Sabah çok. Sabah ne et yiyorsunuz ya? Ne et yenir ya sabah sabah? Sabah en güzel et yenir ya. Başka ne yenir ya? Salam sosis falan. Salam sosis. Çıplak gösteren yeni tarayıcı tartışılıyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri havaalanlarında insanı çıplak gösteren yeni tarayıcı teknolojisinin kullanılmasına karşı çıkmış. Seni beni o zaman hemen geçirirlerdi kadınlar uzun. Bir daha geçin hanımefendi hayır, falan. Hayır onun sıkıntı. Bir daha geçin arkadaşlar görmedi diye bir durum olacak. Niye erkek gibi düşündün hep ya? Belki kadınlar da vardı. Abicim vücuduna güvenen adam fütursuzca girer. Bak zımba gibi adam, manken gibi vücudu var. Girer oraya hiçbir çekincesi olmaz. Ama eğer bir sıkıntısı varsa adamın veya kadının. Oraya girmede sıkıntı çeker abicim. Amerika'daki ben bedenimle barışım. Da başkası barışık mı? O işte tartışılıyor zaten herhalde. Herkes de barıştırmaya hazır. Amerika'daki bazı havaalanlarında zaten kullanılıyormuş. Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanılması düşünülüyormuş. O yüzden bu tartışılıyor şimdi. Yok efendim çıplak görmek kişilik haklarına ve özel hayata tecavüzdür. Ha, oramı buramı görmeye çok hevesliyse gelsin sorsun canım istiyor. Ona ne gerek var madem o kadar şey yapıyorlar. Bizi ayakkabıları bile çıkarttırmadılar mı? İki parça şey daha var üstümde. Bir donum var, bir pantolonum var. Çıkartırım. Doğru söylüyorum. Yunanistan'da polis geçen gün Asyalı bir adamın donsuz şey yaptı. Oktay yani. İşte çok o Asyalı adam ya. Dediğin Oktay. Çok güzel yırttık ondan ya. Biz döndük ertesi gün olmuş olay. Ertesi gün hakikaten. Ya zaten bir de greve gidilmiş Yunanistan'da. Bayağı bir şeyden yırtmışız biz. Ne greviymiş? Havaalanları çalışanları grevi. Oo, çok adam, şey. Adamların oralarını buralarını görmekten bıktık demiş. Siz böyle yemek bir... yiyemiyorum 3 gündür. Tabii canım eve gidiyor şey hayatı bitmiş adamın ya. Böyle 500 bir... tane insanın şeyini söyle Oktay'ım. Böyle söyle. Bir anket yapılsa. Ha nasıl? Yani yolcu olarak. Yolcu yolunda gerek. Bu uygulamayı özel yaşama müdahale olarak görür müsünüz yoksa görmeyiz misiniz? Bak şimdi beni hangi noktada rahatsız eder biliyor musun? He. Ben o makineden geçiyorum. Evet. Eğer o makineden geçtikten sonra... Kıkırdaşmalar. Aha küçükmüş falan. Öyle bir şey olursa ben rahatsız olurum. Ama şey vay koçum bu en öne uçakta en öne falan derlerse o zaman mutlu olurum. Çok onore olursun. Yani mesela benden önce şimdi uluslararası bir yolculuk olacak. Şey, evet. Diyelim burada Amerika'ya gidiyorum. Tamam. Türkiye'yi ziyaret etmiş zenciler de var. Önce onlar geçiyorlar. Ondan sonra... Ben arkalarından geçiyorum bana şey diyor. Vay be biz de zenci zannettik bir şey. Ey yavrum be falan diye benim böyle sırtımı sıvazlasalar. Ben bu uygulamadan memnun olurum. Ama önce uzun uzun zencileri geçip sen yanından geç boşver radyasyon alma derlerse orada rahatsız olurum. Çok doğru valla. Yani sen uygulamaya karşı değilsin de uygulanma yöntemi konusunda tereddütlerim var. Tabii ki. Herkesi böyle biraz pohpohlayacak bir sistem bu. Herkesin herkesin hak birbirinin hakkıyla şeydir. Onun gibi düşün sen. Yayında olduğumuz için bazı kelimeleri kullanamıyor Fahir. Yani mesela oradan geçen kadınları da çok güzel bir şekilde gururlandırabilir oradaki arkadaşlar. Mesela şey hanımefendi siz aslında vücudunuz ne kadar biçimde bu giydikleriniz size şişman gösteriyor diyerek o kadının o yolculuğunu mutlu geçirmesini sağlayabilirler. Oradaki muameleci iki görevliye bakar. Güzel onun başına koydun artık teknisyen mi? Neyse ki görevli mi artık ne bir şeysi varsa adamın muamelesi kuvvetli olacak. Ha o zaman gelsin affedersin hiç gerek yok muamelesi olduktan sonra o makineye bile gerek yok ben zaten kendim çıkarır doğru. Girerim. Abi iyi de o adamları da nereden bulacaksın? Hem muameleci olacak hem gerçekten acaba Ne içinde şan, bir şey var diye, mı? Diye bir, ben sana bilmem söyleyeyim. Ne, sadece muameleci olmak yetmiyor Fahir'im. İşte tamam. Başka şeyler de kontrol amaçlı da bakman lazım bir yandan. Bizim yani dikkatimizden hiçbir şeye kaçmaz o. İş yaşamınla özel yaşamını birbirinden ayıracaksın. Ayırması lazım. O adam bir noktadan sonra artık cinsel yaşamı olmayacağını kabullenecek. Tamam. Böyle adamı da bulmak zor. Berlusconi gibi bir seçim öncesinde onu getirmen lazım. Hayır, elini kaldırıyorsun da kimse görmüyor biliyorsun. Ben elini kaldırıyorum. Dinleyicilerimiz söz verdi sana, tamam, görmeden. ben söz değil, ben hani böyle bir şey olursa uygulama için biraz az buçuk İngilizcem de var. Come on please, come on. Take off your t-shirts. Niye thank lan? You sir. Take off diye bir durum yok işte. Take on your t-shirt. No sir, take on. Yes please. Oh, biraz da tabii your body is very well. Sistemi bilen ve biraz da akıllı birilerinin herhalde tercihlerine var. Sistem zaten, ben sistem adamıyım Oktay. Oh my lady. Kadın oh çok güzel. Oh my lady. Bak hakikaten çok güzel. Güzel olanlara da lady davran bil dersin. Hangi ana baba çocuğunun kötülüğünü ister? Analar babalar. Şüphesiz Adams ailesinin anası babası. Nasıl ki kuşların yuvaları varsa. Siz böyle laf edilmiştir herhalde değil mi? Herkese edilmiştir değil mi? Hangi anda baba çocuğun kötülüğünü ister tabii diye. Şimdi işte İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Ailelerin her gün yavrularına yalan söylediği ortaya çıkmış. Her gün bir yalan en az. E söyleniyor. Ben dün Ali'ni bunlarda beyaz havuç diye kereviz yedirdim. Ege çok ayıp bir şey ya. Havuç diye kereviz mi yedirdin? Hı hı. Ya çocuğun ayarını bozuyorsunuz ya. Hatun yemek yapmıştı. Ben sosyal bir kuruma haber havuçlu vereceğim. Havuçlu, kerevizli, patatesli. Oğlum Hatun deyince de bürgeden bahsediyorsun zannediyoruz. Bir rahatsız oluyoruz. Hatun Hanım falan de. Neyse. Hatun Hanım dedim zaten. Ha, Hatun diyorum. Hatun deyince hakikaten hani bir şey adamla var. Bizim Hatun da geldi ondan sonra. koy verdim kahkahayı. Yıllarca kaçtığım kelimelerden biriydi, başıma geldi yani. Hatun diye. Değil mi? Hiç bugüne kadar kullanmadım. Geldi Hatun Hanım, bu sefer mecburen günde 10 defa kullanıyorum. Sefa geldi, hoş geldi bence yani. Şimdi öyle yapmış bir yemek, havuçlu, tamam, kerevizli, patatesli. Hı. Havucu yiyip de kerevizi bırakan çocuğa yalan söylemeyip ne yapacaksın? Al bak, biraz da beyaz havuç, bir kırmızı, bir beyaz havuç diye yedirdik yani. Eğer bu yalanla hayat alt üst olacaksa da hayat alt üst olacak ve ben şu anda bir sosyal kuruma haber vereceğim. O çocuğun sizde daha fazla kalmasını istemiyorum Ege. Özür dilerim. O çocuğu yalanlarla, çünkü öyle bir dünya çiziyorsunuz ki o çocuk yani düşün, kerevizi bile beyaz havuç diye sandı dünya. Beyaz bir yalan anda ya, tamamen beyaz yalan o. Beyaz yalan. Beyaz değil. Beyaz havuç. Beyaz havuç. Öyle bir sosyal kurum bulursam bir haber verir misin bize de? Benim de bir iki aile var çünkü şikayet edeceğim de. Lütfen ya. Mesela televizyonun karşısında uzun süre oturan çocukların gözleri kare olur diyormuş İngiltere'de aileler. Ege çocuklara. Sen ne diyorsun? Oradan seyretme diyorum. Gel yakından beraber seyredelim diyorum. Ali'ne de nereden öğrettiysem sıkıcı lafını öğrettim. Bu çok sıkıcı, güzel bir şey aç. 50 kanal arasında 5 tane kilitlendik kaldık işte. Baby TV, Baby First, Nickelodeon, Disney. Onun arkasından da şey geliyor. Cartoon Network. Ama Cartoon Network'e gelmeden hemen başka bir kanal bulmuş oluyoruz. Bana bak, televizyonun karşısında çocuğa yemek falan yedirmiyorsunuz değil mi? Televizyon karşısında. Nerede yedirecektik? Fırının karşısında mı? Obez oluyormuş. Geçen bir bebek. Daha ne isterim ben Allah'tan ya. Obez oluyor. 10 tane televizyon. Plazma ödülü yapayım. Geçen son derece nezip bir aile. Bir bebeğe olan nezip bir aileden dinledim ben bunu uzun uzun. Onların çocuğu yiyordur da onda. Sizinki yemiyor mu hala? Hala mı yemiyor arkadaş? 2,5 senedir çocuğa bir şey yediremediniz mi? Yediremedik. Doğum kilosunu koruyor. doğum kilolarımı hala veremedim diyor. Öyle bir şey. İngiltere'de aileler yalan söylüyor. Başka ne diyorlarmış? Noel Baba sadece iyi çocuklara hediye verir. Sen Noel Baba'yı anlattınız mı siz Ali'ne? Yok, ne anlatacağız Noel Baba'yı? Ne anlattınız? Peki? Sokakta sigara içen adam olarak biliyor Noel Baba'yı. Nasrettin Hoca'yı anlattınız mı? Nasrettin Hoca'yı anlattık. Anlatsana bir Ege. Bize de bir anlat bakalım. Öyle. Biz daha çok kaplan üstünden ya. Kaplan ne ya? Kaplan masalları. Öyle o kaplanın sevimli bir hayvan olarak gördüğü için, kutu süt içen bir hayvan olarak gördüğü için biraz da masalların etkisi var tabii. Bir de bir uyduruk bir masallar yani, hani şu masallar çocuğa ders versin diye ya. He. Yani yalan söylüyor, kötülük oluyor, annesine yalan söylememeyi öğreniyor. Benim uydurduğum masalların hepsinde hayvanlar acıkıp yemek yiyor. Böyle mi? Yani hepsi mamalarını yemiş, bu masalda burada bitmiş diye masal anlatıyorum ya. Hepsi, bir de ne yenilmesi gerekiyorsa onu yiyorlar yani. Tavşan pilav yiyor. Kaplan kutu süt içiyor. Böyle bir şey yani. Ne güzel bir dünya kurmuşsun ya. Hakikaten. Yalanlarla yani, yaşıyorum. İskambil'den bir dünya. İskambil kağıtlarından bir dünya. Ben kurumu hemen arayacağım. Şu bir kurumama. Kurumama. Kurumama versene. Bak yani kuru öyle bir şey yok mu bebekler için? Yani bebekler için dediğim çocuklar için. Bisküvi falan versen o tür bir şey olmuyor mu? İşte sütle bebe bisküvisi dediğimiz şey var. O sulu mama. Doğum sonrası kilolarımın hepsi bu bebe bisküvilerinin yenilmemesinden. Bisküvi yenmez mi ya? Ya kaşık kaşık yedik onları. Yumurtasıyla pekmeziyle şiştik kaldık. O zaman çocuklardan devam edelim. Amerika'da da bir araştırma yapılmış. Çocuklar duymasın diyor Amerikalılar. Hiperaktif çocuğu olan ailelere uyarmış bilim adamları. Ya hiç elleşmeyin demiş. Demiş ki eğer... Demiş ki ne? Aileler hiperaktif çocuğa sahip çiftler... Çocuk 8 yaşına gelmeden önce... Kısırlaştırılmadıysa... Ona kısırlaştırılmadıysa... Hayır, boşanma riski diğer çiftlere göre 2 kat fazlaymış. Böyle bir araştırma yapmışlar. Yani çocuğun derdiyle uğraşmaktan zaten evlilik mi kalır ya? Yazık ya. Bunu da çocuğun üstüne attılar ha. Şeyde ben sessiz kalmak istiyorum. Yani çocuğa da suç atmak istemiyorum ama... Ortada devamlı zırlayan bir adam varsa onun çevresindeki... İki kişi de birbirine bağırıyor. Çocuğa bağıramayacağı için sustursana lan çocuğu sen sustur bir günde diye birbirlerine bağırıyorlar. Herhalde işte onu buldu bilim adamları da. Yarattığı, çocuğun yarattığı sorunlar aile içindeki stresi ve tartışmaları arttırıyor demiş. Tam da bu işte. Çocuk ondan sonra şey siz boşandınız. Niye boşandınız? Senin yüzünden boşandı. Senin yüzünden. Onu da diyemiyorsun. Niye diyemiyorum? Ben derim vallahi onun yüzünden boşandı. Senin yüzünden boşandı. Vır vır vır vır vır oraya tırman bunu yap. Al işte al. Kendine benzettim bizim şimdi şeyde. Şimdi Fahir'cim senin çocuğun olmadığı için. Hatta benim, ben artık... bir eşin olmadığı için daha öncesine ondan böyle kolay konuşuyorsun ama. Olur mu? Ben bir şey babasıyım şey yani şu anda ben artık yani evlat sahibi olarak konuşabilirim. Yarı evlat sahibi sayılır. Hani annesi nerede? Anası da işte bir yerde. Anasına bak kızını al. Yani öyle bir şeyimiz var bizim. İlişkimiz var sevgili Mabel'le. İyi hayırlı uğurlu olsun. Öpüyorum yanaklarından. Bu arada Mabel'in de isim annesini... Aa, Nurgül Hanım ya. Nurgül Hanım. Onu bir ödül mödül bir şey... Ne yapabiliriz? Var mı hediyemiz medyemiz? Sen onu buluştur bence. Öyle ödül mödüllü değil. Daha buluşturamazlar canım. 10 gün 12 bir pazar gün. Günü vereceksin saat 10'da. Akşam anasın. 5'e kadar bir onunla bu haminine gibi bir şey mi oluyor isim anası? Haminine oluyor. Nurgül Hanım haminine hayırlı olsun. Yazılı çek yapacaksın bir tane. Valla isme... Haminine, haminine, haminine... Ama ben tam Mabel diye koymadım biliyorsun. Esas kayıtlarda nüfus kağıdına Mabel Naz diye geçiyor. Mabel su değil miydi? Fay ne yalan suyu yok koymadık. Mabel Naz diye. Su çünkü çok var. Baktım şey biraz daha eski klasiklerden bir şey olsun. Eskilerde mesela çok öyle bir Naz... Çok eskilere gitmişsin ya. Neredeyse 2004'e kadar gitmişsin. Ay dur ben de şey vereyim ya Oktay ben senin ağzına hadi haber ver diye bakıyor durumuna düştük. Bir Fransa'da insanım. Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye benzeyen büyü bebeklerini çıkardılar piyasaya. Aa ne güzelmiş. Vudu bebesi mi? Aa vudu bebesi. Onlar da mahkemeye vermişler. Ne olur iki tane vudu bebesi insanların elinde çoluk çocuğun elinde olsa iki iğne batırırsın. Bence halkı sakinleştirecek şey budur yani. Bazen işte hükümetlere falan kızıyor ses ya. Ses çıkarıyor muymuş ses? Bence bir... Vudu bebeğin de ses yoktur abi. Bir bebeğin... En önemli özelliği yani tutması için yani, bir şey söylemesi, bir şey okuması oğlum lazım. Bez bebek oğlum bu, bez bebek. Sarkozy'nin vudu bebeğini yapacaklarına, hanımefendine şişme bebeğini yapsın. Daha çok satar gibi geliyor bana. Onun meraklısı daha... Şöyle bir şey mi? Gerçekten meraklısı boldur ya. Yani. Herkes çünkü o zaman kendini Sarkozy gibi hissedecek. Otomatikman da... Şimdi kendini vudu büyücüsü gibi hissediyorsun Sarkozy'ye saplarken. Suçlu hissediyorsun. Yani şimdi Sarkozy'ye mi saplamak... İğneyi kendine çuvaldızı Sarkozy'ye batır. Ne güzel demiş olur karla burunlu. Demiş güne. Karla burunlu güne. Piyasada 20 bin bebek satılmış. Düşün. Ne kadarmış? Şey mi? Neden bahsediyorsun? Bebek ki? Mi? Faricim o ya. Ne demek? Valla ben sana söyleyeyim. 12 tane iğneyle beraber. 12 iğneyle beraber. İğnesiyle beraber satılıyor. Ya abi iğneyi nereden bulacaksın? Var bizim evde bir nereden bulabiliriz? Abi bir tuhaf yeşiden. Faici benim bir adamım var. İğneci Osman. İğneci Osman diye. Ne kadarmış fiyatı? 1 euro. 1 euro mu? 1 euro tabii canım. Ona bozulmuştur Sarkozy'de. Bebeğini yapıyorlar 1 eurodan. David Beckham'ın bebeklerini yapıyorlar 50 pound'dan falan piyasaya 20 çıkıyor. 20 bin bebek var piyasada. Bak sen 20 bin 100 bin de satır. Bozuk para yerine Sarkozy bebeği veriyorlardır. Biraz uyduruk bir şey anladığım kadarıyla. Bez bebek işte oğlum daha ne olsun ya. Zaten Sarkozy'ye falan da benzemiyor. Fotoğrafını koymuşlar üstüne şey. Direkt ya, tak tak tak oradan iğneleri istediğin yerlerine batırıyorsun. Bölgeleri var. Bir bebek göre... olsa Türkiye'de kimin bebeği yapılır? İlla siyasi figür olmasına gerek yok. Ben buldum. Gönül yazar. Taş bebek. Hakikaten hem iğne mine de saplanmaz. Yıllara meydan okuyan. Onun da bez bebeği yapılmaz ki ya. Şimdi taş bebek, taş bebek. Evet, taş bebekten bez bebek yapılmaz. Bez yalnız taştan şey, duvar olmaz. İşte. Tansa Türk ha. Vallahi doğru. Bez evet, bebek. Orasını burasını kaldır indir şey yaparsın bitti, ya. Gitti işte bu gerisi hikaye ya. Paris kaynıyor. Paris kaynıyor işte bu bebekler yüzünden kaynıyor. Aynı zamanda Eyfel Kulesi'nin önüne 600 panda maketi yerleştirilmiş. Ama Melih Gökçek Paris Belediye Başkanı mı olmuş? Peluş pandalarla şehrimizi donatacağız diye. Vallahi 1600 panda kalmış dünyada. Evet. Onu sembolize etmek için hemen şeyin altına, Eyfel'in altından itibaren meydana, orada meydan, o meydana 1600 panda maketi yerleştirilmiş. Kompili panda yapmışlar. Şimdi ne kadar yanlış bir mesaj. Dünyada az kaldığını göstermek için o kadar çok maket yapar mısın? O maketi gören, arabayla geçen maket olduğunu da anlamaz. O dünya panda kaynıyor der. Ne için ona bu. Ama şey de olabilir, işte şey mesajı. Ahanda bu kadar var, hep bir topu düşün diye. Ben onun yerine mesela bir çadır yapsalar. Bu çadıra girenler pandayı görecekler diye. Aa ne güzel panda falan diye. Para verip girene böyle al panda deseler. O ne oluyor, ne hareket yapıyorsun falan deyince dünyada 1600 tane panda kaldı sizin sorumsuzluğunuz yüzünden. Biraz sahip çıkalım dese daha bilinçlendirici olmaz mı? Çok güzel. Üstelik orada giriş paraları da pandaları koruma fonuna gider. İsterseniz bence burada da Carla Bruni bebeklerimiz var. İsterseniz bunları da alabilirsiniz. Bence çok güzel fikir de tek aksayan yönü var. Avrupa'da uygulayamamasının sebebi bu ne? Sistemi. O hareket Avrupa'da bilinmiyor. Nasıl? Yunanistan'da falan bilinmiyor mu? Sen Yunanistan'da gidip hareket mi çektin Oktay? Bizi böyle mi temsil ediyorsun? Bu mu yani? Günaydın. Günaydın. Günaydın. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan küçük bir bölümdü bu. 9.23 saat Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda Oktay? Sen daha iyi bilirsin, hakimsin. İsterseniz herkes bir yalansın, ağzındaki lokmayı yutsun, sonra gündeme bakmaya başlayalım. Benim korkum yalanmak değil de. Ipslamak. Ipslamak. Hızlı yemek yemek şişmanlatıyormuş, haberiniz olsun, ona göre sakin sakin yiyin. Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre. Hakikaten ha, yemeği yedik 3 dakikada. Ulan ben de yeni gördüm haberi valla. Onu da ortaya bir tane yumurta gelmişken birisi şey derse ben onun niyetinden şüphelenirim. Arkadaşlar yavaş yavaş yemek şeymiş diye. Çok faydalıymış. Niyeti belli adamın. Ortada yemek yokken söyleyeceksin. Öbürleri yavaş yavaş yerken o hepsini yalayıp yutsun. Ama zaten hep peynirli taraftan yesin. Yani yumurtanın içine de peyniri bol tuttuk yalnız, ayıptır söylemesi. Ne yediğine bağlı galiba ya, hızlı yemek veya yavaş yemek. Ne yediğine değil de nasıl yediğine bağlı. Kimle yediğine bağlı Oktay. Aynı kaptan yemek yiyorsan bak doğru, kimle yediğine bağlı olabilir. Mesela Fahir, ben seninle yemek yerken yavaş yavaş yiyemem yani. Çünkü coşturuyor adam çünkü. Yemekte sofrada yiyen adamdan korkma, yemeyen adamdan kork arkadaş. Bunu hep tekrar ederim. Japonya'da da bir araştırma yapmışlar. Yemeği hızlı yiyenlerin şişmanlamalarının kaçınılmaz oldu artık demiş Japon. Kaçınılmaz demiş bu ya. Bu kaçınılmaz. Hayda. Sumocuları göstermiş mesela. Bunlar demiş bak hayvan gibi hızlı yiyorlar. 3000 kişiyle yapılan araştırma 30 ile 69 yaş arasındaki çeşitli yaş grupları, çeşitli cinsiyetlerde. 3000 kişiyle yapılacak denen araştırma zaman içinde 5000'e 10.000'e çıkmış. Öyle artık bir çiğ olup akmışlar resmen. Yemek yerken bak hızlı yemek yerken tokluk sinyali beyne geç ulaşır. Çünkü bir trafik. Ama Fahir 1000 senelik şeyi söylüyorsun ya. 20 dakikada gidiyor sinyal. Herkes biliyor artık onu. Nasıl 20 dakikada gidiyor ya? Kafadan her türlü sinyal saniyesinde giderken anlamadığım şey de bu. Her türlü sinyal saniyesinde gidiyor, bir tokluk hissi yavaş gidiyor nedense. O niyeyse, niyeyse bana da bir şey geldi. Bu kadar. Bitti. Evet, şimdi yemek yedik ya, onu yemekle ilgili araştırmayı verin. O zaman yemekten devam edelim. Dünya Aşçılar Olimpiyatı yapıldı. Aa şahane. Geçen işte olimpiyat dediğim bu. Bunu Türkiye'de yapsınlar. Abi üstelik 4 yılda bir yapılıyormuş ha. Almanya'da bu sene yapılmış bu kez olimpiyatlar. Biz katıldık mı? Katıldık tabii canım. Milli takımımız var bu konuda. Aşçı milli takımımızdan aslında hakikaten çok güzel bir takım ya. Git Adana'dan bul. Adanacıyı. Ondan sonra Mengen'den topla. Gaziantep'ten al baklavacıyı. Tabii canım. Şahane takım işte. All Stars. Abi zaten bak kaptanımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kişiden oluşan bir takım. İşte her coğrafi bölgeden gelmiş belli. İkişer kişi. Doğru. Soğuk teşhirler. Sıcak hazırlanıp soğuk teşhir edilen yemekler. Ondan sonra her yemeği sıcak yaptıktan sonra bırakınca soğuk teşhir haline gelir hemen yani. İşte Fahir o yüzden milli takımda değilsin. Hakikaten de burada böyle konuşuyorsun. Ya işte o zihniyeti değiştirmem lazım. Evet. Mesela, ülkeler büfesi. Sıcak hazırlığında soğuk teşhir edilen dil. Beyin. Ben bir rahatsız oldum beyinden galiba. Sevmiyorum ben beyni ya. Nasıl sevmiyorsun Fahir ya? Yemedim ki ben. Yemedim küne diyeceğim hatta. Have you ever? Have you ever really really loved a woman diyorum. Ülkeler büfesi olmak üzere toplam 4 kategoride... Ülkeler bebesi daha güzel olur. Ülkeler bebesi. 4 gün sürüyormuş bu olimpiyatlar. Ve soğuk teşhir dalında olimpiyat diplomasıyla dördüncülüğü kazandık. Buyur canım. Olimpiyat diploması ne, yemeğin adı mı? Birinciliği ne kazanmış çok merak ettim. Hayır, ya. Soğuk teşhir dalında olimpiyat diplomasını almışız işte. Dur bakayım. Birinciliği kim kazanmış ya? Ülkeler büfesi kategorisinde olimpiyat diploması da almışız. Ana onu da almışız. Keşke ben bir önceden bir okusaydım. Hakikaten bir daha. Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nın ilk 3 gününde 4'ü bireysel, diğerleri milli takım kategorisinde olmak üzere toplam 10 madalya almış milli takımımız. Helal olsun. Ve de kalanları da lütfen getirsinler. Bu helal olsun. Başta helal olsun diyenlerle paylaşsınlar. Hakikaten bir de bize de bir gelsin bir yiyelim bir tadına bakalım. Bir de tam bir kriz zamanı yani ülkenin böyle değerli madene ihtiyacı var. Çünkü yurt dışından geliyor ya bunlar altın. Türk mutfağının bana göre en büyük eksiği biraz geleneksel yapıyı korumuz. Daha doğrusu duruma hep saygı gösteriliyor. Mesela o dünyanın en yavan mantısı diyebileceğimiz ravioli. 50 bin sosla sunuyorlar işte yok pestolu mestolu... Ama biz mantıyı bulmuşuz şahane. İçinde et var. Et yıdık diyebileceğin yani bir anlamda et yıdık diyebileceğin bir yiyecek mantı. Ama yıllardır onu habire ver sarımsağı yoğurdu. Üstüne bir şey yağ mı gezdireceksin? Salça mı gezdireceksin? Başka bir şey. Onun yerine o da onun yerine pesto tane... soslu mantı mesela. Ne güzel olur. Yapsaydı yalamadan yutardık yani. 1000 tane mantı. Olur mu canım mantı öyle olurdu. Yenir ya. Zaten Ege'de onu benim diyor. Dediğim o. İşte bu zihniyeti ben şey yapıyorum. İşte ben de bu zihniyeti korumak istiyorum biz ya. Biz mesela İskender istemiştik bir kere. Evet. Didem dedi ki yağsız istiyorum ben ya. Telefonda adam azarladı Didem'i. İskender yağsız mı olur hanımefendi? İskender ya, tadı çıkar mı yağsız? Yani bu anlayış diyorsun değil mi? Yağsız da yağsız. Başka bir yağ koy. Yani şu İskender Usta. Zamanında Bursalı İskender Usta. He. O döneri dikmeyi akıl etmeseydi beyni. Bugün İskender de olmayacaktı. İşte böyle biraz artık geleneğin dışına çıkan yaratıcı ve hakikaten cesur adımlara ihtiyacımız var. Zamanında bir İskender Usta o adımı atmış. Son zamanlarda bir çikolatalı baklava adımı atıldı. Ama o daha nice adımlar olsun. Ya. Ben çok bu yolda 1000 tane başarısızlık olacak yani. Bu da bir gerçek. Çikolatalı doğru. Yapılacak. Frambuazlı yapacak. diyeceğiz ama ondan sonra bir tane çıkacak. Onun hastası oluyor. Mesela millet fıstıkla yaparken baklavayı. Birisi cevizli yaptı veya cevizle başladı da sonra birisi içine fıstık koydu. Aa bu da oluyor dedi herhalde insanlar. Vallahi şöyle de bir gerçek var. Patatesli şimdi. Böreği yapıyorlar ama ne güzel diyorsunuz da. Bu çok şey geliyor yani. Abi patatesli börek. Güzel ya o kadar kötü değil ya. Ben geçen gün bir daha yedim de hakikaten son kanaatim iyi yapılmış patatesli böreğe hayır demem doğrusu. Bugün gelse tabağını alır mısın? Bugün fark? Gelse hem tabağımı alırım yatağıma bile alırım öyle söyleyeyim. Bayağı yatakta olsun. Börek yerim yani o derece benim için. Şöyle de bir gerçek var şimdi geleneksel olması için hakikaten denenmesi uzun süre test edilmesi gerekiyor. Evet. Belki çikolatalı baklava şu anda geleneksel bir Türk tatlısı değil ama. Bundan yüzyıllar sonra geleneksel bir Türk tatlısı olacaktı belki tutunca. O zamana kadar baklavayı yasaklamazlarsa. Yunanistan'da ben bu, hakikaten gördüm. Şimdi bir onların da baklavası var ya hatta bir tartışma olmuştu bir dönem televizyon programlarında. Yok sizin baklava yok sizin baklava falan filan diye. Hakikaten öyle bir itirafta bulundular bize gizliden gizliye. Gidince bizim için baklava. Gidince bizim için baklava yiyin diye. En has Yunanlar söyledi bunu. Hakikaten öyle yani. Kimliklerine falan baksaydı nokta. Mesela hiç baklava ikram edilmedi bize biz oradayken. Her şeyden yedik. Kafamızı atarlar diye. Büyük ihtimalle. Ha, burada iki tane Türk var bunların yanında baklava vermeyelim falan filan diye mi düşündüler artık ne yaptılar? Nerede siz orada Fransız nasıl tatlısı? Şey yaptınız? Hepsini dayadılar. Ne yediniz Fransız tatlısı? Fransız tatlısı orada Fransız yani. Yok muydu abi aranızda? Fransız vardı da gelmedi biraz. Fransız Riviera'sından. Ben mesela şimdi değişik şekillerde sunulmasını isteyeceğim bir şey söyle yemekler. Bana. Bir kere şu lahmacunun kıymasızı da bence bazılarına çok hoş gelecektir. Yani. Kıymasız, kıymasız çiğ ya. Köfte gibi o bir noktaya kadar kabul bir noktadan ortaya, sonra red. Peynir mi koyacaksın ortaya? Mesela şimdi bak kendim yiyeceğim için değil. başkasının menüde görmekten memnun olacağı şeylerden bahsediyor. Soya kıymasıyla yapılmış lahmacun. Hoşça kal, teşekkür ediyoruz canım. İyi günler diliyoruz. Soya kıyması kadar. Sen yedi demedik bak. Dikkat edersen. Onu merak eden heveslisi sen gene bildiğin lahmacun ye. Veya sana getirsinler ekmek lahmacunu bana ye. O da şey değil ama soya kıymasıyla yapılmış lahmacun olursa mesela atıyorum. Atıyoruz. Şeyde Hacı Arif Bey'de. Biz bugün vegan eşimle gittiğimiz zaman çünkü orada çocukla gidecek harika yer. Hiç palyaço malyaço yok. Vegan da ırk gibi vallahi. Vegan diyor, hatun diyor, bir şey diyor. Manyak manyak şeylerden bahsediyor. Orada yiyecek bir şey bulunamıyor. Abi salata mı yiyeceksin? Humus mu yiyeceksin? Bak mesela orada dedik humusta tereyağı var. Bunu başka türlü yapabiliriz. Abi ya tadı çıkmaz, ben size onu zeytinyağlı yapayım dedi. Bak ne kadar güzel esneklik politikası. Yani bir şeyi bulalım orada. Ve soya kıymasıyla yapılmış ne bileyim lahmacun. Evet. Lahmacundan başta tuttuysa pideye de koy, şeye de koy. Yani bir yandan da tercih edilmesi önemli abi. Mesela tavuk döner diye bir şey var. Bu döner normalde ne? Et döner olur. Yani köy tavuğu. Köy tavuğundan yapılmış döner tercih edilsin diye. Hem de maliyette biraz düşük olduğu için anladığım kadarıyla. Çiftlik tavuğu kullanıyorlar, evet. Hep daha ucuz. Neden? Tercih edilsin de et dönerin yerine bir şey olsun. O neden biliyor musun abicim? Et döner kalsın akşamleyin. Ertesi gün şey yapılmasın diye löp löp löp biz yiyelim. Adamlar onun derdinde. Tavuk döner gidecek akşamleyin kalır. Çünkü ertesi güne kalmaz. O döner şişin üstünde kalanlar. Akşam sen görmedin mi dürümcüleri mürümcüleri şeyleri? Gördüm. Kapatırken dükkanı. Ne yapıyor? Oh, hepsi löp löp. Kalanı mı yiyor? E tabi canım, kalan yenir. O zaman dürümcüde çalışsaydık ya. Biz radyoda ne buluyoruz şu buzdolabını açtığınız hiç zaman? Hiç valla ya. O şey lafı pudra var ya. Pudra şekeri vardı ya. 3 sene orada radyonun buzdolabında pudra şekeri durdu ya. Hayır, ne ekmeğe serpsen serpilmez yani. Şey desen hani parmağı radyoda. Parmağı yalayıp yalayıp daldırıyorduk içine. Dolapta başka şeyler olup da yanında pudra şekeri olsa bir şey demeyeceğim. Dolapta sadece pudra şekeri vardı. Bir ara bir kavanoz vardı da içindeki materyali ben çözemedim. 50 kat torbaya sarılmıştı da onunla dokunana yakalmış. Ne bileyim bu abi, orada duruyordu ha, köşede. Şey çorba vardı onda ya, arpa şehriyesi. Lü çorba. Zamanında radyoya gelmiş bir tane uyanık ayırmış ona. Ben bunu akşam içerim diye. Sonra onu herhalde yolladılar. Şokella'yı bence yarın alalım. Şokella. Hakikaten. Şokella'yı ne de Nutella alalım, alalım ya. Alalım bir Nutella. Tamam, onun yanında da saat tut bakalım. Bir torbaya saralım. Aynı taktiği uygulayalım mı? Çirkin ambalajda kimse dokunmaz. Ama gerçi o Nutella'nın da şeyi belli ya. O kadar karakteristik bir kavanozu var ki onun da. Çirkin torbaya saracaksın ya. Onu annesi şey koymuş, bamya koymuş da Nutella kavanozunu da getirmiş havası yaratacaksın. Ha yani. Bak. Yalnız bamya. Bak mı? Bak, çok çakal bu diyecektim de o kısmına gelemeden kısa kestim yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine son bir bakış atıyoruz. Buyursun efendim. Artık o defteri kapatıyoruz yavaş yavaş çünkü toplanmamız lazım. Stüdyo boşaltmamızı istediler artık bizden. Gider ayak. Ben buraları sildim süpürdüm. Oktay varsa orada bir şeyler alayım. Bu akşam babası aradı, oğlum gelecek. Şimdi bir hırsızlık haberi var. Üçüncü sayfa haberi. Oo, çok güzel. Adli vakalara girdik. En pis kısım. Üçüncü sayfa köşesini isterseniz başlatalım. O zaman üçüncü sayfa köşesine hazırsanız bugün, hep birlikte girelim. Bugün üçüncü sayfayı yapalım. Yarın C blok. Üçüncü sayfaya hep beraber Obal. Hoş geldiniz. Bir güzel isim koy şunlara ya. Üçüncü sayfa, üçüncü sayfa haberleri. Üçüncü sayfa haberleri. Üçüncü sayfa haberleri. Hocam siz niye orada ürü diyordunuz? Üden işte. Ha tamam. O da evet diyelim. Evet. Dur olmadı. Evet. 18 Ekim Cumartesi günü Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda biliyorsunuz bir hırsızlık olayı oldu. Bir çanta çalındı. Cüzdan çalındı. gözlük çalındı. LCD monitörle bilgisayar kasası çalınmıştı. Ne yapıyor nokta ya? Nerede çalınıyor? Bulanları nereye? Radyoya mı getirsinler yoksa? Yo, yakalanmış bulanlar. Nasıl yakalandığının hikayesi 3. sayfa köşemizde bugünkü konumuz. Şimdi Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'ndaki bu bilgisayar monitörüyle kasayı çalınca hemen yanda masanın üstünde bir tane kutunun içinde hamster bulmuş polisler. Emniyet ekipleri. Hamsters mı? Hamsters. Bu minik farelerden. Evet, minik farelerden. ve bunu araştırmışlar. Yine bilgisayar aksamı gibi anlaşılır. Şu şey canlı beslenen fareler. Tabii canım canlı o ufak beyaz. O küçük kutunun içinde duran o hayvancıklardan. İşte tekerlek içinde dönenden bahsetmiyor muyuz işte ya, fır fır fır. Peki bazıları tekerlek içinde dönüyor. Maddi durumu iyi olanlar tekerlek içinde dönüyorlar. Diğerleri kutuda. Şimdi ve araştırmışlar. Niye? Kimler bu evcil hayvan şeyleri var ya, ne deniyor onlara ya? Pet Shop. Pet Shop. Pet Shop Boys. İşte onlardan kimler hamster aldı diye araştırmışlar. Ve kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri hırsızları yakalamış. Çünkü ama o gün... Hamster'dan. Evet. Hamster'dan yakalamış. Hem hayvan sevgisi hem hırsızlıkla bir arada mı gidiyormuş yani? Ya kızını almış. O iki kişi bu şey yapan, hırsızlığı yapan. Onlardan biri kızını almış. Hafif alkol vardı bizde demiş. O yüzden unuttuk. Ben de oğlana şu bilgisayarı alayım demiş öbürü. Herhalde onun için. Yani hamster'dan ziyade böyle bilgisayar oyunu falan seviyordu. Ha, giderken plazmayı da götürelim, ne güzel işte. Öyle çok da bir şey almamışlar. Monitörlü bilgisayar kasasını almışlar ama hamster'ı unutunca tabii. Yakayı ele vermişler. Nasıl kalamış. Babaymış o da ya, çocuğunu aldığı hediyeyi unutuyor. Ona hırsızlığı sorgulamıyorum da hediyeyi unutmayı sorguluyorum. Abi sarhoşmuş işte adam. Peki bu nasıl hayvan sevgisidir? Sarhoşlukta olur mu canım? Herkes sarhoş olur. Bana bir zamanlar şey demişlerdi. Bu meyhanelere falan gecenin bir vaktinde oyuncak satanlar girer ya. Evet. Hep şey derdim. Ne alakası, içip oyuncakla mı oynuyorlar? Meğer orada adamlar içiyorlar diye evlatlarını hatırlıyorlarmış. Çocuğun rızkıyla burada içki içiyoruz deyip oyuncakla eve dönerlermiş. Oradan bak ne güzel ekonomi oluşmuş işin. Bu hamstırcılar da doğası o zaman meyhanelerde. Tabii canım. Çok çakal bir adammış yalnız şu oyuncakçı var ya, nasıl bir zihniyet adamıysa. Bir değil iki değil ya, her yerde geziyor işte o adamlar. Maymunla kuklayla ışıklı şeylerle geçiyor. Orada adam zaten kafayı bulmuş, bir tane ışıklı bir şey görüyor. Bunu da çocuğa alayım götüreyim diye. Piyangocular da öyle. Piyangocular da gezmez mi meyhanelerde? O içen adam şansının yüksek olduğuna inanıyor. Olasılık hesabını yapamıyor çünkü. Her şeyi toz pembe gördüğü için. Çok güzel. Vallahi böyle sektörler böyle oluşuyor demek ki. Sektör sektör Anadolu kuşağımızın sonuna geldiysek ben kapatıyorum köşemizi. Şu sayfada bir de tecavüz yapıyor ama onu sonra vereceğiz. Üçüncü sayfa haberleri. Üçüncü sayfa haberleri. Üçüncü sayfa haberleri. Üçüncü sayfa haberleri. Evet, bir köşemizi daha bitirmiş olduk. Bir ufak daha bir ufak rakı daha içer miyiz hocam? Kadeh mi alalım yoksa? İçeriz ya, üçümüz zaten. Yalnız ne olacak? Yayında bu şeyi şimdi özendirmiş gibi olmayalım. Hemen kötülememiz lazım. Hemen kötülememiz. İğrenç, içer miyim ben pis sabah sabah? İçince sarhoş gibi oluyorum ben. İçenlerin durumu belli işte. Üçüncü sayfa haberlerinde onu verdik. Bak evet, ben doğru. Şimdi içim kalktı. Evet. Buyurun efendim. Herkesi mozaikledik mi yeterince? Tamam, onu tiksindirdiğimize göre görevimize devam edebiliriz. Selotape. Selotape. Selotape desem size. Selotape'ler hazır mısınız? Selotape ve izola bant derim ben de sana ne, o zaman. Ne geliyor selotape gelince aklınıza? Hangisi geliyor gözünüzün önüne? Benim hayatımda yaşadığım iki acıklı durum vardı. Birisi ilk İngiltere ziyaretinde bir dakika, ilk İngiltere. Patates isterken ne diyeceğimi şaşırmıştım. French fries dediklerini bilmiyordum o zaman. Pomfrit falan demeye çalışıyorum. Bir şey diye düşünerek. İşte düz patates desek olmaz. Buna başka bir şey demek gerekiyordu. Pomfrit diyerek. Anlamışlar mıydı? Ya çünkü benim pomfrit hiç anlamadıkları gibi bir de şey yapmışlardı. diye bakmışlardı yani. Bir de bir Amerikalıya selotape anlandı. Çalışmam da acıklıydı yani. Ya biz de bu Yunanistan'da yemek yerken iki Polonyalı arkadaşımız vardı. Tam da arkadaşımız değildi gerçi de. Polonya'dan bir radyodan gelen. Şimdi herkes o Yunanistan'ın şey geleneksel yemeklerini soruyor. Bu ne, bu ne falan diye. Herkes bir sorma zorunluluğu hissediyor ya. Bunlar da patates kızartmasını sordular. Bu ne diye. Orada 1 milyon tane şey var. Peki sen... Bastırmalı peynir var, bilmem ne var, bucak var, bucuk var. O adam French fries sordu. Türk olarak o açık büfede çok yabancılık çektin mi? Yani zorlandığın yemek oldu mu? Bu yok ya. Falan diye. Hakikaten, hepsi tanıdık mı yani? Tabii canım, hakikaten çok yakın. Bir tek deniz ürünleri bizden biraz daha kuvvetli ve farklı. Onun sunumu dışında... Yoksa görmediğin deniz canlılarını mı? Görmediğim ve daha önce yememiş olduğum deniz canlıları. Ha, belki göz göze gelmişizdir denizde falan da. Ha. Öyle bir hiç bu yenir falan diye düşünmediğim şeyler oldu. Ama kahvaltısı falan hakikaten aynısı. Hellim var mesela, yoksa hellim Kıbrıs'a mı özgü? Yok, hellim yok. Yunanistan'da yok. Yok. Demek ki hakikaten Kıbrıs'a özgü bir şeymiş o. Evet, öyle bir şey var. Selotep demiştik. Evet, selotep. Amerikacı araştırmacılar. Amerikacı araştırmacılar. O ne Amerikancıdır onlar. Americans. Koli bandının soyulmasıyla. Efendim? Yani işte çırt diye soyuluyor ya koli bandı. Tamam. Bol miktarda X ışın ortaya çıktığını keşfetmiş. Cart diye bir sesin yanında bir de olmuş şeymiş. O zaman orada X ışın çıkıyorsa... Ağda yapılırken radyoaktif alan doğuyordur yani. O yüzden işte şey acı verici bir şey. Radyoaktivite acı verici. O zaman ağdacıların falan vitrinlerini kurşunla kapatmaları lazım. Zaten evet, orayı bölge işte falan ağda bölgesine dikkat, ağda bölgesi şeyler ağda yaptıramaz falan gibi bir şeyler yazılması lazım. Amireler ağda yaptıramaz, zaten gereği de yok diye bir yazı görmüştüm. Ben de şey görmüştüm, televizyonda bir bakan çıkmıştı da selotepi bacaklarını yapıştırıp bunda hiç X-ray yok bakın. Evet, böyle doğru. Bir şey çekmişti. Hatırlıyorum. Rus bilim adamları da cam bir yüzeye yapıştırılan selotepin soyulması sırasında ortaya X ışınları çıktığını 50 yıl önce zaten bulmuştuk demiş. Ya yalan söylüyor. Bunların canı sıkılmış oraya buraya. İnsan ne yapar boş vaktinde? Al bak, radyonun en güzel şeysi. Stüdyoda sürekli... Kaç defa yayında bu sesi duyduk işte. Valla selotepin olması. Ama standardı var. Standartlar. Bandın 3 santimetre, yani saniyede 3 santimetre... Çok hızlı soydun Fahir. Her tarafı X ışınla boyadın. Gözüme X ışını geldi. Kör oldu. Yok, suyla yıkamayın diyorlar. Toprağa basacaksın gözünü. Şimdi Escobar ve arkadaşları şunu bulmuş. Escobar mı Esteban mı? Onu bir net. Pas. Pas geçiyorum Fahir. Saniyede 3 santimetre soyarsan saniyenin milyarda birinde parıldayan X ışınları elde edersin. Dur dur dur ulan, ben hemen halledeyim. Pardon. Ulan mı? Ulan. Yani o arkadaşlara Esteban'a dedim, Esteban'a. Hayır, araştırmacı olduğun da çok pistir. Şimdi saniyede 3 santim mi? Saniyede 3 santim. Bir dakika, ben sayayım, tam o aralıkta sen tamam. 3 santim soy. 1, 2. Hayır, ne yapıyorsun? Saniyede 3 santim gidiyorum ben abi. Bak 12, tamam. 15, 18, 21, 25, 24, 37. Bak, orada biraz saçmaladım da. 24-37. Matematik mezunu. Şimdi. Yok, elim kaydı o yüzden 24-37. Tabii canım, hiç alakası yok matematik mezunu olmakla sayım. Bir bilim adamı aynı zamanda bu ışınlarla kendi parmağının röntgenini çekmeyi başarmış bu X ışınlarıyla. Bir çeker misin? Baba in kemiği diyorum. İşte onu çekerken. Bir parmağın röntgenini çek. Parmağın röntgeni mi? Ya bana doğru tutma ya. Ya abi nereye koyayım ya? Bana doğru tutma. Kaç defa sana ya? Escobar demiş ki bu keşif yararlı icatlarını yolunu açabilir, bir takım gereksiz adamlar da bunun esprisini yapabilir demiş. Escobar diye adam mı olur ya? Benim... Escobar ne ya? Gitsin bir önce güzel bir isim bulsun kendine. Yaban araştırma yapan bilim adamı buradan belli oluyor. Ne? Bu araştırma faydalı şeylerin yolunu açabilir. Biz bulamadık. Biz ancak baltı çektik durduk. Birisi bir şeye bunu kullanabilir ama biz yani beceremedik. Ne bant harcanmış be. 4 tane de selotepi bitirdik demiş. Şeyde var mı? İzola bantta da var mı öyle bir şey? İzola bant. İzola bant mı? Korkunç şeylerden bahsediyorsun falan. İşte şey dedik ya abi, selotape ile izola bant aynı şey değil mi? Hayır, olur mu? İzola bant bu... Ne izola bantın, bir anlatsana ne olur. İzolasyon yapalım. Isolation'dan geliyor. O siyah olanlar var ya. Hani tüf tüflere sarılır. Tüf tüflere sarılır. Oğlum elektrik şeyi o ya işte. Adam başka bir yerde kullanmamış ki. Tüf tüfe sarmış. İşte koyu renkli koli bandı da o zaman izola bant değil. Koli bandı ayrı, koli bandı karın olur. Kalın olur onun yıl... Olmaz o. Kolizo bandı. Hayır, onunla da izole edebilirsin. Isolation is not good for me. Şey değil. Yalıtkan değil. Ne değil? Yalıtkan değil. Olmasın, tüf tüfte ne işin var tüf tüfte yalıtkan olsun diye. Onu da kullan işte. Ama onlar renkli oluyor ya, siyah, kırmızı. Öbür bantlar şeffaf. Ne kadar çok tüfeciğim. O zaman çok teşekkür etme zamanının zaman? Geldiğini, hatta geçtiğini de fark etmiş birisi olarak size. Çok hoş bir şey. Boniyem mi? Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.